محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ساعت 3 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا بگیرید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا. تلاوت استاد مرحوم شهات محمد انور، سوره مبارکه احزاب آیات 38-48، سوره نازعات آیات 26-80 و آیات شریفه سوره مبارکه نصر به مدت 32 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا Oh. وَأَنْتَ تَسْبِحُ بُكْرَةً وداعيا إلى الله بإذنه

بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها in اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرجا. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. من بارها یا در همین خود جا هم رایت کردم این رادیو قرآن یه اتمام حجتی است برای من و شما. رادیو قرآن، رادیوی لحظات نورانی و معنوی است. در جمهوری اسلامی یه رادیو به نام رادیوی قرآن تأسیس شده. برنامه‌های بسیار خوب، بسیار آموزنده، بسیار مفید. خب می‌خوایم چیزی گوش بدیم، اگر وقت داریم نیم ساعت چیزی گوش بدیم، یک ساعت چیزی گوش بدیم، انتخاب کنیم از برنامه های این رادیو قرآن چی دیگه به دردمون میخوره، چی دیگه برامون مفیده. تو خانه تشویق کنیم که اینو گوش بدن. آرامش زندگی من با شنیدن آیه های قرآن کریم. رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. در